कितने भाषा है? 14 ए 14 प्रथोत्तर पद पल इत्यादि, इसके पहले कौन लिखाया था? अय लिखा है, अण क्या लिखा? अय लिखा है प्रथोत्तर पद, प्रथोत्तर पद पल इत्यादि को पदार्थ अय अण अण वृद्धि से चमादि नहीं हुआ था, वृद्धि से चमादि तद वृद्धम यसे अचाम आदि ही वृद्धि तद वृद्धम, जिस शब्द में अचों की प्रथम अच बुद्धि है वो शब्द की वृद्ध संज्ञा है। यसे समुदाय अचा मध्य आदिर्वृद्धि तद वृद्ध संज्ञा सैत तदादीन च, ये भी सब वृद्ध संज्ञा के वृद्ध संज्ञानी से हो। वृद्धा छह वृद्ध संज्ञान पर छह प्रत्यय हो जाएगा, छस्य शालायाम भव जातादि शालीय मालायाम भव मालीय तस्याम जात तस्मिन जात इत्यादि तस्मिन जात भव तदीय तदीय है क्या विग्रह होगा? आलोक विग्रह तदंगी छ तद है तत् त या त प्रथम या तृतीय? तृतीय है तद की वृद्ध संज्ञा होगी किस सूत्र से? एंग प्राचाम देशे एंग यस्य अचाम आदिश तद वृद्ध संज्ञा वास्याद देशाभिधानी, इसे आज एंग हो वो तो आदि तद वृद्ध संज्ञा तो देशाभिधानी देश का कथन हो तो एणी पचन एणी पचने भव जातादि एणी पचनीय वृद्ध संज्ञा होगी। गुणर्दे भव गुणर्दी हो भोजकटे भाव भोजकटीय पक्षी अणी विकल्प से एक पक्ष में वृद्ध संज्ञा अनु शिक्षा हुआ ये तो अण हो जाता है। अणी पचन गौ नर्द भोजकट एं किम अहिछत्र भव जाता आदि तो हाँ एंग आदि नहीं होने से वृद्ध संज्ञा नहीं हुई, नहीं होने से छ नहीं हुआ बन गया आहिछत्र अण प्रत्यय हुआ। आगे कान्य कुब्जे भव जात यहाँ टीका में देखो एंग प्राचाम देश क्या की ये नियम करता है देश विशेष नामनश्चेद एंगादिरेव वृद्ध संज्ञा की ते नियम आता इदम वा नाम देश वृद्ध संज्ञा ऐसे है वृद्ध संज्ञा होती नाम की ये आगे है तो इसमें नियम हो गया देश विशेष का नाम नाम की अंग वृद्ध संज्ञा करना है तो एंगादि रेव वृद्ध संज्ञा तो कान्य कुज है देश विशेष का नाम है एंग आदि नहीं होने से उसकी वृद्ध संज्ञा नहीं हुई। यद्यपि वृद्धि से अचामादि से वृद्ध संज्ञा प्राप्त था थी किन्तु नियम हो गया देश विशेष नाम की वृद्ध संज्ञा हो तो एंग आदि रेव इसलिए कान्य कुज की वृद्ध संज्ञा नहीं हुई अण हुआ अनुवाकान्य कुज वा नामधेय से वृद्ध संज्ञा वक्तव्या नाम की वृद्ध संज्ञा विकल्प से देवदत्त देवदत्ते जातभवादि वृद्ध संज्ञा से छ हो गया देवदत्तीय हो वृद्ध संज्ञा नहीं तो अन हो गया देवदत्त हो गया भवतष्ठक्षसौ भवत शब्द की वृद्ध संज्ञा होगी किस सूत्र से? तो वृद्ध संज्ञा होने पर छ प्राप्त था वृद्धा छ किंतु भवत ठक छसो ठक और छस वृद्धात भवत एतुस्थ वृद्ध संज्ञा भवत से छ और ठक और छस ठक प्रत्यहन से भवत तकारांत है ठक हो जाए इस सुक्तांतात क तो रूप कितनी च बुद्धि होकर के बनेगा भावत कह और छस प्रत्यय होगा तो भवत अग्रे भवतंगी छस तत्त्व प्रत्यंत से प्रातिवेद शुभ धातु रूप में भवत अग्रे छस छस सकार इत संज्ञा है किस तो से हलंत्यम और क्षितिज सूत्र से भवत की पद संज्ञा है पद संज्ञा उनसे झलांजता को द हो गया छ को ये हो गया भवदीय बन गया भवती जात भवादि भवदीय वृद्धादित्य अनुवृत्ति है वृद्धादि की अनुवृत्ति वृद्धा छ इसलिए वृत्ति में दिया वृद्धाद भवत वृद्ध संज्ञा का भवत से ही ठग छस क्षत्रियंत का भी भवत सद बनता है भूधातु क्षत्रिय भवत बन गया भवन भवंतो भवंत बनता है तो वहाँ बुद्धादित अनुवृत्ति सत्यंताद अण एव तो भवती भव जाता थी भावत बन गया ठग छस नहीं हुआ काश्यादिभ्य ठौ काश्यादि शब्द से एक ठय प्रत्यय और एक ईंठ प्रत्यय ठाई इठो ठाया इठो भी ई में इकार उच्चारण के लिए इकार उच्चारणार्थ आदिर इंटू डब ऐसे ई की इत संज्ञा करने का कोई प्रयोजन नहीं होने से यकार की इत संज्ञा है किस सूत्र से होगी चोटू और इकार उच्चारण के लिए तो क्या प्रत्यय रहेगा ठ और ठाए प्रत्यय में क्या है दोनों में क्या भेद है दोनों ईंट है या नहीं दोनों ईंट है किंतु हैं दोनों ईंट है किंतु टिड्ढाने द्वेष ठय प्रत्यय हो तो गीप हो जाएगा ईंठ प्रत्यय हो तो टिड्ढाने लगेगा नहीं लगेगा यही पर रखें काशी की काश्याम हो जाता थी काशी की ये क्या प्रत्यय हुआ ठय प्रत्यय सिंह गीप हो गए काशी का क्या प्रत्यय हुआ ईंठ प्रत्यय उनसे यहाँ टाप हो गया काशी का काश्याम जाता धातु के करता है धातु ई को हाँ धातु उसमें अनुभूति है ना ना नहीं, नहीं, नहीं, नहीं जो ईद संज्ञा करने वाले सूत्र देखो उपदेश जमुनासिकेत हलंत्यम आदि ने टूटव है नहीं वृत्ति में दे दिया है वहाँ नहीं है यहाँ पढ़ो नहीं मिलता है उपदेश जननासी के नहीं मिलता है हाँ पढ़ो उसका ही हाँ है ना तो उपदेश जननासी के थे हलंत्यम न विहूत तुस्म आगे आदि ने टूटव आगे सप्रत्यय चुटू हाँ तो ये जो आदि ने टूटव है धातु की अनुभूति नहीं है नैवेदन से इनकी संज्ञा होनी चाहिए किंतु यहाँ प्रयोजन नहीं धातु में उसका प्रयोजन है धातु से ईंत तह सूत्र है ईंत तह सूत्र से वर्तमान में त प्रत्यय होता है वहाँ प्रयोजन से या संज्ञा सा सप्रयोजन ईत संज्ञा करेगी तो उसका प्रयोजन होना चाहिए धातु के ईत संज्ञा होने से उसका प्रयोजन है वर्तमान में त प्रत्यय होता है इंत सुत बनता है यहाँ प्रयोजन नहीं होने से ई की संज्ञा नहीं हुई इसलिए यौकारीति से इन इत्यादि नित्यम ये स्वर है प्रयोजन आदि उदात करने के लिए काशी का वेदी देश विशेष है वेदो जात भवादि जाता तो ठाए हो जाएगा तो वैदिकी और इंठ हो गया तो वैदिका। आपदादि पूर्व पदार्थ कालांतात, पूर्व पद आपदादि हो अंत में काल हो, आपदादि आकृति गण आपत्काले भव जाता आदि ठाई ठ दोनों हो जाएगा, आपत्काली की आपत्काली का पुलिंग भी बनेगा। यहाँ विशेष ठाई ठ प्रत्यय का विशेष दिखाने के लिए त्रिलिंग प्रयोग किया। बाहिक ग्रामेभ्यश्च, बाहिक ग्रामवाचीभ्यो वृद्धेभ्य, वृद्ध संज्ञा से ठाई ठ हो जाएगा। ठाई ठ ये हम वृद्ध संज्ञा से वृद्धा छ से छ प्राप्त है, उसका अपवाद है ठय और ईंठ हुआ। कास्त्रम नामक बाहिक ग्राम, तो कास्त्र जाता भवा इत्यादि ठय प्रत्यय हो जाए तो कास्त्री की, ईंठ हो गया तो कास्त्री का। विभासो सिनरेशु, उसिनरेशु विभास एसु ये ग्राम तदवाची भ वृद्धे भी ठय ठो वाह विकल्प से, तो वो उसी नर में जो ग्राम है सौदर्शन नाम है, सौदर्शन है जात भवादि सौदर्शनी की ठय प्रत्यय ईंठ सौदर्शनी का, और नहीं तो छ प्रत्यय हो जाएगा सौदर्शनी यह वृद्धा छ हो जाएगा। और देशे ठय उवनांत से देश में ठय प्रत्यय, उवनांता देशवाची न ठय निषाद कर्षु उकारांत है तो उससे प्रत्यय हो जाएगा ठय प्रत्यय, ठस्य ही हो गया। ईशुसुक्तांता क ईशुस उ क प्रत्यय हंसा आदि से प्रति निषाद कर्षु कह कर्षु उकारांत दीर्घ है केण से रस हो गया। देशे किम पटुस छात्रा पटु उकारांत है और देश ठय न ले गया देश अर्थ में नहीं तो पाटवाह बन गया, पाटवाह बहुवचन पाटवाह। ईठम व्यावर्त तो ठय ग्रहणम, ठय ईंठ दोनों की अनुभूति है और देश ठय कर्ण से ईंठ नहीं होगा। वृद्धा छम परत्वाद अयम बाधते, वृद्ध संज्ञा को उनसे छ प्राप्त था उसको भी बाध करेगा और देश ठय परत्वाद। तो दाक्षी कर्षु वृद्ध संज्ञा होने पर भी उसके बाद करके ठय हो गया, दाक्षी कर्षु का बन गया, वो देश का नाम है। वृद्धात प्राजाम, वृद्ध संज्ञा के हो तो प्राग देशवाची वृद्ध से तो नियमार्थम और देश ठय से प्राप्त है उसका नियम करेगा वृद्धादेव इतने नियमार्थम। आढ़क जम्बू और देश ठय प्राप्त था नियम कर दिया वृद्धादेव वृद्ध संज्ञा उनसे ठय हो गया, इस सुतांतात का आढ़क जम्बू का बन गया, साक जम्बू का भी हो गया। नेह मल्लवास्तु, मल्लवास्तु में उकारांत और देश ठय प्राप्त था किंतु वृद्ध नियम कर दिया वृद्ध नहीं उनसे ठय नहीं हुआ, अण हो गया मल्लवास्तव और गुण होकर के। धन्वयोपधाद वुं, धन्व होता है मरु प्रदेश और योपध य उपधा यस्य धन्व विशेषवाचिनो यकार उपधाच देशवाचिनो वृद्धाद वुं स्यात्। धन्व देशवाचक हो यकार उपधा तो देशवाचक वृद्ध से भूय। ऐरावतम धन्व है मरु देश है तत्र भव जातादि हो गया भूयो इवर ना को ऐरावत क बन गया ऐसे चलो होकर के आदि से बुद्धि होगी परजन्मत प्रवृत्ति। सांकाश्य काम्पिल्य शब्दो भूंक्षण आदि सूत्रण नियंत नियम प्रत्यय है सांकाश्य संकाश्य भाव काम्पिशल्य काम्पिल्य काम्पिल्य तो सांकाश्य भव जात ये शंका से है ये उपद है वही दिखाने के लिए यूनिय प्रत्यांतरण से ये उपद है वही हो गया शंकाश्य कह काम्पिल्य काम्पिल्य जात भवादि काम्पिल्य क यहाँ वही यह उपधान से वही हो गया वृद्धाचय को बात करके। प्रस्थ पुरवहांताच प्रथ पुर और वह अंत में हो तो एतदंताद वृद्धा देशवाचिन भूय सियात, तो वृद्ध संज्ञा कौन से भूय हो जाएगा। छ का अपवाद, छ किसे प्राप्त था वृद्धा छ माल प्रस्थ माला प्रस्थ माला प्रस्थ जात भवादि हो गया, यहाँ भूय हो गया माला प्रस्थ कह नांदीपुर जात भवादि नांदीपुर कह पहलु बहे जात भवादि पहलु बह कह ये वहांता हो गया। पूरा प्रस्थ पूरा पुरांत ग्रहणम अप्रागर्थम आगे सूत्र रूपधेतु प्राचाम रूपध और ईत रूपधाय से सरूपध और ईत ईकारांत रूपध के लिए आगे कहेंगे। तो पुरांत जो पूरा शब्द होगा रूपध है या नहीं, रूपध होने से वो आगे सूत्र से प्राप्त है। तो आगे जो रूपधेतु से प्राप्त है तो यहाँ पुरांत क्यों कहा, पुरांत ग्रहणम अप्रागर्थम आगे सूत्र से होगा तो प्राचाम प्रागर्थ प्राचाम के लिए होगा। प्राचाम नहीं हो तो रूपधेतु हो लगेगा नहीं लगेगा, तो वहाँ लगाने के लिए इसमें प्रस्थ पूर्वान्ता से भी रूप पूरा रख दिया। पुरांत ग्रहणम अप्रागर्थम प्राचाम नहीं होने पर पुरांत हो तो हो जाएगा भूय प्रत्यय। प्रागदेश तो उत्तरेण सिद्धम रूपधेत रूपधात ईकारांताच प्रागदेशवाचन वृद्धात भूय हो जाएगा। जैसे पाटलिपुत्र रूपधे नहीं है क्या, पुत्र रूपध से हो गया भूय पाटलिपुत्र कह ईत ईत के लिए काकंदी शब्द काकंदी इकारांत है उसमें हो जाए भूय हो जाएगा काकंद का बन गया। जनपद तदबध्योश्च जनपद वाचिन तदवधि वाचिनश्च वृद्धाद भूय सियात। जनपद और वृद्ध यहाँ जनपद अवधि जो दिया है जनपदस्य जनपद विशेषस्य अवधि ये दिया है, किंतु जो अवधि है वो भी जनपद होना चाहिए। तत्वबुद्धि में देखो सच सु अवधिश्चैति कर्मधारे आज जनपद रूप एव अवधि लभ्यते, जनपद की अवधि हो किंतु वो अवधि भी जनपद होना चाहिए। इसलिए जनपद की खाली अवधि सीमा देश की सीमा एक देश की सीमा और देश है, जनपद के अवधि में कोई एक जनपद है उसके ले लेना अवधि रूप जो जनपद उसको लेना, खाली जनपद की अवधि ये अर्थ नहीं। इसलिए कर्मधार समास जनपद बाल बना देते जनपद विशेष की अवधि है, किंतु जो अवधि है जनपदश्च असु अवधिश्च तो जनपद रूप अवधि होना चाहिए तभी सूत्र लग गया। आदर्श नाम जनपद तत्र जात भव हो गया भूय हो गया आदर्श का बन गया। त्रिगर्त है त्रिगर्त नाम जनपद अवधि है तो उसमें त्रिगर्त भव जात आदि से त्रिगर्त का बनेगा, किंतु आगे सूत्र लगेगा। यहाँ वृद्धाद भूय दिया है जनपद तद अवध्यश्च में वृद्ध की अनुवृत्ति है, त्रिगर्त शब्द की वृद्ध संज्ञा नहीं है इसलिए त्रयगर्त का आगे सूत्र से बनेगा। अवृद्धादपि बहुवचन विषयात अवृद्धादपि बहुवचन में अवृद्धादपि बहुवचन विषय साथ इसी सूत्र से त्रयगर्त का बनेगा। इसमें दिया जनपद त्वेन सिद्धावपि त्रिगर्त शब्द परमपि गर्तोत्तर पदा छम बाधित यह तदवधि ग्रहणम एक आगे आएगा गर्तोत्तर पद के लिए जो छ है उसको बात करेगा, किंतु यहाँ त्रयगर्त का जो बनाया है भूय प्रत्यय किस सूत्र से होगा अवृद्धादपि जनपद तद अवधि प्राप्त है ना नहीं है। हाँ अवृद्धात वृद्धाच जनपद तद अवधि वाचिन बहुवचन विषयात प्रातिपदिका भूमि हो जाएगा। ये सूत्र वृद्ध संज्ञा कैसे करेगा, अवृद्ध संज्ञा कैसे, अवृद्धाद अपि देन से वृद्ध से भी हो जाएगा। अवृद्धाद अणु वृद्धा छस्य अपवाद, अवृद्ध हो तो अण प्राप्त था, अवृद्ध हो तो वृद्धा छ प्राप्त था, दोनों का अपवाद वही हो जाएगा। अवृद्धा जनपद आदि उदाहरण देते ही अंगे भव जात आदि अंग कह, अच्छा अंगे नहीं अंगे सु क्यों बहुवचन विषय आत अंगे सु जात भव आदि। अवृद्धा जनपद अवधे अजमीढ़ अजमीढ़ जात हुआ दे आजमीढ़ क क्या प्रत्यय हुआ, भूय प्रत्यय। वृद्धा जनपदार्थ दारू दारुआ बहुचन दारुआ दारुसु दा नहीं दार्व दार्वेशु जात हुआ दी दार्वक बन गया। और आगे कालंजर कालंजरेशु जात हुआ दी वृद्ध संघे गए कालंजर क टीका में चतुर्थ पंचम पद देखो कालंजर सुध्या है वो ठीक नहीं कालंजर कालंजर सु चाहिए। वृद्धाद का उदाहरण देते हैं कालंजर सु जातो हुआ दी है कालंजर सु किस में नीचे कालंजर सु चाहिए। विषय ग्रहण किम एक शेषण बहुते मां भूत वर्तनी च वर्तनी च वर्तनी च ऐसे घटस्य घटस्य घटाहा घटस्य घटाहा बनता है। वर्तनीय बनेगा बहुवचन तो है किंतु बहुवचन विषय मतलब नित्य बहुवचन नहीं है। तासु भव जात वार्तन अण हो गया कक्षाग्नि वक्त्रवर्तोत्तर पदात कक्ष अग्नि वक्त्र वर्त ये सब उत्तर पद हो। देशवाचिन वृद्धाद अवृद्धाच वही सियात दारुकच्छ तत्र भव जाता दिशे वही हो गया दारुकच्छ को कांडाग्नि का सिंधु वक्त्र से वक्त्रोत्तर सिंधु वक्त्र का बाहुवर्त वर्तोत्तर पदे बाहुवर्तक हो गया। आगे है सिंधु वक्त्र का हो गया धूमादिभ्यश्च धूमादि से भी भूई हो जाएगा देशवासी भी भूई धौमक तीर्थ से जात हो तीर्थक ये सब देशवाचक है। नगरात कुत्सन प्रावीण्यो हो नगर से भी भूई हो जाएगा नगर विशेष नगर से कुत्सन अर्थ में वह प्रावीण्य प्रवीण से हुआ प्रावीण्यम नगर शब्दात भूयं सियात कुत्सन प्रावीण्य च नगरे भव जाता आदि भूय हो गया नागरक बन गया नागरक कौन है चौरह ये कुत्सन अर्थ में अथवा प्रावीण्य में शिल्पी नगर में कोई शिल्पी है प्रवीण शिल्पी है तो फिर नागरक शिल्पी वा कुत्सन किम नागरा ब्राह्मणा यहाँ भूय नहीं हुआ अण हो गया। अरण्यान मनुष्य पहला आया अरण्यान न उसका अपवाद है वही हो जाए अरण्यान न इत्यस्य अपवाद जो अरण्यात मनुष्य सूत्र है भारतीकार कहते हैं पथ्य अध्याय न्याय विहार मनुष्य अस्तित्व वाच्यम अरण्य शब्द से वुए प्रत्यय होगा केवल मनुष्य के लिए नहीं पति अध्याय न्याय विहारे मनुष्य हस्ति सब हस्ति सु इतने अर्थ में अरण्य भव जाता आदि वुए हो गया। अरण्यक पंथा अध्याय न्याय विहार मनुष्यो हस्ति वा पंथा क्या वचन है एकोजन है पंथा बहुजन क्या बनेगा पतन रुका रुका क्या बोलते ठीक से बोलो क्या बोलते क्या बोला था पहले पतन, क्या बोला? बोलो खाली सिर हिलाते हो, बोलो। हाँ नहीं बोलता, क्या बोला था? अबे नहीं बोलता, बोलो ना क्या बोला था? क्या बोला था? पता हो? क्या प्रातिपदिक मालूम है? पथिन। एक वचन क्या बनेगा? पंथा। द्विवचन में? बहुवचन में? हैं? सप्तमी में? नहीं नहीं उसके बाद सप्तमी क्या बनेगा मालूम है? बोलो मालूम नहीं? नहीं सप्तमी नहीं नहीं नहीं पति न विसर्ग है पति, रोसे में पथ्यो हो गया तो उसमें क्या बनेगा? पथ्यो नहीं पथिन शब्द का टी लोप हो जाता है, क्या सूत्र? हाँ पथि पथो हो पथिसु, व्याम क्या बनेगा? हैं पथि रस या दीर्घ? आरण्यक पंथा। अध्याय क्या है? आरण्यक अध्याय बनेगा। हाँ आरण्यक पंथा हो सकता है, आरण्यक अध्याय, आरण्यक न्याय, ये सब। वा गोमयेषु, गोबर के अर्थ में गोम, गोमय में विकल्प से होगा वही आरण्य कहा, आरण्य वा गोमया न होगा तो आरण्य बन गया। गोमयेषु विभाषा कुरु युगंधराभ्याम, कुरु और युगंधर सदस्य भूमि विकल्प से होगा। अवृद्धाभ्यामता अवृद्धादपि बहुवचन विषय, बहुवचन विषयात इसे प्राप्त है। कुरु सुजात भव कौरव कह अण होगा कौरव, युगंधरे सुजात भव यौगंधर कह यौगंधर। मद्रवृज्यो कन, मद्र और वृजी शब्द से कौन हो जाएगा? जनपद व्यय अपवाद, जनपद व्यय है, जनपद शब्द जनपद तद अवध्य चव आया था उसे व्यय प्राप्त हो उसका है अपवाद है, किंतु जनपद जो है वो तो वृद्ध था इसलिए अवृद्धादपि बहुवचन विषयाद, ये प्राप्त है अवृद्धादपि बहुवचन विषयाद, इसलिए बहुवचन करना पड़ेगा। मद्र सुजात जाता मद्रक, ब्रिजी सुजात ब्रिजी कह बन गया, कौन प्रत्यय हो गया। कहीं नीचे एक वचन विग्रह दिया वो ठीक नहीं, बहुवचन बनेगा विग्रह क्योंकि बहुवचन विशेषत है। कोपधादण, कोपधात से अण हो जाएगा, कोपधात माहिषी नाम जनपद तत्र भव हो गया, माहिषी का अण प्रत्यय माहिषी कोपधात अण माहिषी का माहिषी के जात भव आदि अण सामान्य हो गया, माहिषी का हो गया। महिषी को नाम जनपद महिषी को अन प्रत्यन से आदि से बुद्धि हो गई। प्रथोत्तर पद इत्यादि न सिद्धे जनपद भूमि बाधनार्थम इदम महिष का महिष प्रस्थोत प्रस्थोत्तर पद केवल महिष के में तो प्रस्थोत्तर पद प्राप्त नहीं। अब कहाँ है? हाँ तो कोपद उनसे प्राप्त था। कच्छादिभ्यश्च देशवाची भी अन बियाँ दिरापादा कच्छे से जात भवा काच्छ सिंधु से हो जाता साइंध बन जाएगा। मनुष्य तस्थयोर भूयु, हाँ यहाँ जो कच्छे जाता दि दिया है मूल में दिया है, कच्छे जाता दिया ना कच्छे सु, हाँ इसको बहुवचन करना पड़ेगा। ओम।